Mayday. 5 years. Mayday in Poland. Members of Mayday say Dziękuję Polska. jeszcze przez 8 minut. Members of Mayday. O godzinie 3 na scenie pojawi się Angelo Mike. O godzinie 4 Marco Bailey. O 5 Mogwai. O 6 Marco Remus. O 7 Poziom X. O godzinie 8 Bumble. Jeżeli chodzi o showroom, czyli o drugą salę, to ja przypominam, że właśnie w tym momencie gra jeszcze Tom Craft o godzinie 3, Chris Sadler, o 4 Tim Taylor, o 5 Diana Daruzzi, o 6 Martin Polański, a teraz Mayday. Polska!